Матай 2 дугаар бүлэг. Херод хааны өдрүүдэд Юудан Битлехем хотод Есүсийг төрсний дараа дорн зүгээс зурхайчд Иерусалим төрч ирээд. Саяхан мэндэлсэн Юудачуудын хаан хаа байв нь? Бид зүүнтэд түүний одыг хараад түүнд мөрөгхөөр ирлээ гэжээ. Херод хаан болон бүх Иерусалимчууд үүнийг сонсоод бачимдаж гинэ. Тэгээд бүх ахлах тахилч болон үйлийн багш нарыг цуглуулад Христ хаан төрх ёстойг тэр лавлаж эхлэв. Тэд түүнд Юудан Битлехемд учир нь иш үзүүлэгч шин бичснээр Юудан утгын Битлехем ээ. Чи Юудагийн дээдсийн дунд огтхон ч дорд биш. Учир нь миний ард түмэн Израилийн хончин болох удирдагч чамаас гарна гэсэн гэж хариулав. Херод зурхачдыг нууцаар дуудаж од үзэгдсэн цагийг тэднээс лавлаж асуужээ. Тэр тэднийг Битлехем рүү явуулж, «Яв, тэр хүүхдийг сайтар хай. Түүнийг олмогцсон надад мэдэгдэх түн. Би бас очиж түүнд мөргөнө» гэлээ. Тэд хааны айлдварыг сонсоод замдаан гарав. Тэгтэл тэдний зүүнтэд харсан од тэдний өмнө явсаар хүүхдийн байсан газар хүрээд тогтов. Тэд отыг хараад үлэмж баяр хөөр болж ихэд баярлжээ. Тэгээд гэрт орж их Мариягийн хамт байгаа хүүг хараад сөгдөн түүнд мөргөж Эрдэнсийн хайрцгаанэ гэд алт гугл мирийг бэлэг болгом барив. Херод руу бүү буцаж оч гэж бурхан зүүдэнд нь анхааруулсанд тэд ондоо замаар нутгийн зүг одлоо. Тэднийг явсны дараа эзний тэнгэрлэгч Йосипийн зүүдэнд үзэгдэж, «Бос, хүүхдийг ихтэй навч Египт рүү зугат. Намайг чамд хил дуулахтал тэндээ бай. Учир нь Херод хүүхдийг хөнөөхөр ирж хайх гэж байна» гэжээ. Йосип босоод шөнөөр хүүг ихтэй навч Египтийг зорин хөдлөлөө. Тэгэд Херодыг нас бартал тэндээ байв. Эзэн иш үзүүлэгчээр дамжуулан би хүүгээ Египтээс дуудан гаргав гэсэн ийм хүү биелжээ. Херод зурхачдад мэхлэгдснээ мэдээд ихэд хэлэгнэн тэднээс тодруулж явсан цагийн дагуу хүн явуулаад Битлехем болон түүний ойр орчимд хоёр болоод түүнийс доош насны ир хүйсний бүх хүүхдийг хөнөөлгөв. Иш үзүүлэгч Ерамайгаар дамжуулан хэлсэн тэр цагт биелэгдсэн агаад гэхдээ ихэд гашуудан ойлгодуу Рамад сонстов. Рахел тайлхарлыг авахаас татгалзан хүүхдүүдийнхээ төлөө ойлно. Учир нь тэд нар нь байсангүй гэсэн байв. Харин Херодыг нас барсны дараа Египтэд эзний тэнгэрлэгч Йосефт зүүдэнд нь үзэгдэж, «Бос, хүүг ихийнх нь хамт авч Израиль нутагт оч. Хүүхдийн амийг хайгчид үхсэн» гэв. Тэр босож хүүг ихтэй навч Израиль нутагт ирэв. Харин Архел эцэг Херодийнхон оронд Юудаг хаанчилж байгааг тэр сонсоод тийш очихоос айжээ. Бурхан зүүдэнд нь сэрэмжлүүлснээр тэр Галилийн нутаг руу явв. Тэгээд Назар гэдэг хотод очиж сууш. Назар их гэж түүнийг дуудах болно гэж иш үзүүлэгчтэр айлдуулсан ин хөө бийлэгдэжээ.